نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. الله bizi ve sizi ateşten korusun. Şu an sizlere sunmak istediğim, işlemek istediğim mevzu hukukun üstünlüğü. Bazen insan tercih etmiş olduğu, seçmiş olduğu mevzuyu o an muhatabı olan kimseleri düşünerek tercih etmez. Yani bazen toplumun ihtiyacı gözetilmez. Veya toplumun ihtiyaç hissettiği şey düşünülerek ele alınmıyor. Buna sebep birçok şey olabilir. Hele bizim gibi birçok şeyi geriden takip eden toplum olarak, hele inanan Müslümanlar olarak, biz tabiatın, yani işin tabiatının, dünyanın gidişatının seyrini çok gerilerden takip ediyoruz. Bu geriden takip etme meseleleri, yani bulanık sisler arkasından görmeye sebep oluyor. Onunla beraber yan yana olsak o seyrin, o gidişatın bize nedenli bir fayda, zarar sağladığını anlayabiliriz, tespit edebiliriz. Bu mümkün. Uzak olunca daha da zorlaşır. İyice uzak olunca tamamen zorlaşıyor. Ama bütün bunlar, yani bu gerçekler, tabii ki olumlu gerçek değil, olumsuz gerçekler, yani böyle de olsa bizim illa kendimizi o müşkülata teslim etmemiz, dünyanın ipi kopmuş zaten deme hakkını vermiyor bize. Bunu vermiyor. Çünkü birileri bizim gündeme getirmemiz gereken, bizim konuşmamız gereken, bizim yapmamız gereken, yaşamamız gereken şeyi sadece ismen, değer olarak, onun içini dolduran anlamı değil, onlar ele alıp konuşuyorsa, mesela insan hakları, insanı ilgilendiren kendi hakları mevzu bahis olunca, yeryüzündeki her insanı, zalim veya mazlum, bu ilgilendirir mi? Ha. Bir de sistemin bozukluğu buna katkıda bulununca, mesela nasıl? Diyelim ki bu ortamda hukuk fakültelerinden mezun olan güya dava vekili dediğimiz avukatlar hukukun koruyucuları değil, insan haklarının da koruyucuları değil, kendilerine parayı kim vermiş ise onun hakkını koruma gayretindeler. Bunu herkes bilir. Bu da gösterir ki katiyetle ve katiyetle beşeri sistemler, yani insanların aklı, malumatı istikametinde üretilmiş her şey katiyetle gerçekleri ne yansıtır, ne de gerçeklerin yanında olur, ne de gerçekleri koruma gibi bir endişesi olur. Ama bu doğru şeyler kullanılarak birileri menfaat temin eder mi? Evet. İşte iman karşıtı, din karşıtı, Allah'a karşı olan insanlar bu gibi ifadeleri, deyimleri neden kullanırlar? Mutlak ondan bir çıkarı vardır. Mutlak ondan, onların bir çıkarı vardır. Yani insan hakları. Ha, bu ismen kullanılıyor. Hakikaten insan denildiğinde, Avrupa'da eğer insan hakları denilen bir müessese, mahkeme, kendi memleketinde artık hukukun bittiği yerde, öyle ifade ettikleri için ben kullanıyorum. Yani çaresiz kalındığı, müracaat etmek istediği makam bitince Avrupa insan haklarına müracaat ediyorlar. Avrupa insan hakları da kat'iyetle ve kat'iyetle müracaat eden kişiyi insan, ırkı, dili, memleketi, inancı ne olursa olsun insan diye ele almıyor. Bakıyor kendi değerleriyle çakışan, kendisine faydalı olan birinin değeriyle çakışıyorsa hemen onun aksine hüküm verebiliyor. O zaman hukukun üstünlüğü gündeme geldiğinde ne kadar yakalayacaksınız, ne kadar anlayacaksınız bilmiyorum ama benim bundaki ilk kastım, muradım kayda alınan bu sohbetin velev ki buradaki olanlar tarafından hiç de anlaşılmamış olacağını düşünsem bile daha sonra dinleyenlere fayda vereceği düşüncesiyle de ele alıyorum. Öyle de oluyor zaten. Hukukun üstünlüğünden önce hukuk neyle karıştırılarak bize sunuluyor? Mesela bizim memleketimizde sıkça Türkiye bir hukuk devleti deniliyor. Hukuk kelimesi, haklardan bahsetme, kimin hakkı olursa olsun güzel şey. Yani ilgisini çekmeyecek bir tek insan yoktur yeryüzünde. Ama hakikaten hukukun karıştırıldığı anlam olarak bazı müşkülatlar var mıdır? Mesela bizim memleketimizde tamamen ve başka beldelerde hukuk kanun ile karıştırılır. Hukuk kanun ile karıştırılır. Hukuk mezunu olan, hukuk okumuş birisine hukukun tarifini sorsanız hiç de mi hiç gerçekleri yansıtmadığını görürsünüz. Hukuktan mezun olan birisi dahi onu tarif etmekten aciz kalır. Kanun adamı diye düşündüğümüz İçişleri Bakanlığı'na, adliyeye mensup kimselere sorsanız onlar da tarif ederlerken kanun ile hukuku birbirine karıştırırlar. Halbuki bazı söylemler doğrudur. Mesela bir polis der ki biz kanun adamıyız. Bu doğru. Kanunların işlerliği hangi istikamette götürüyorsa onlar onu yapar. Bunun içinde İslam'ın dışındaki bütün sistemler karmaşa sistemidir. Şimdi karmaşa dediğiniz zaman mutlak anlatmak istediğiniz şeyi yeren, zemmeden, onu kötüleyen bir ifade içerir, değil mi? İslam'ın dışındaki bütün sistemler karmaşa sistemidir. Karmaşa bir odanın, bir insanın üstünün başının olduğu yerin herhalde dolabın, kitabın, kağıtların birbirine karışıklığı kastedilmez. Ha, karmaşa sistemi denilirken mesela kanunla hukukun ayırt edildiği noktaya gelmeden önce diyelim ki demokrasi dedikleri sistemde tekel dediğimiz bakanlık toplumu içkiye teşvik eder. İçki içirir. Çünkü devletin o yoldan milyarlarca liralık bir kazancı vardır. Öyle mi? İçkiyi içerseniz sarhoş olursunuz. Ki gayet tabidir. Serbest bırakılan bir şeyin ne zaman veyahut nasıl içilmesi gerektiğine dair siz kanun, yani nizam getiremezsiniz. Canı istediğinde içer. Canı istediği yerde içer, değil mi? Canı istediği zaman içer, canı istediği yerde içer. Ha, yolda seni arabayla tuttuğunda ne yapar? İçişleri Bakanlığı'nın kolluk görevlisi olan seni tutar, cezalandırır. Veyahut içkili vaziyette ki ne dediği, ne yaptığını, ne ettiğini düşünmez bir konumdayken en ufak tahrikler dahi size, yani kışkırtmalar, büyük suçlar işletebilir. Birisi yürü, affedersiniz, yürü lan der böyle arabadan, dışarıdan. Ne olmuş dersin, iner bam gün birisi ölebilir. Ha. Onun sebep olduğu suçtan yine kollukçular, yani polisler sizi tutar. İçişleri Bakanlığı'nın mensuplarından birisi. Sonra Adalet Bakanlığı'nın mensubu olan adliyeye götürür. Bu da bir üçüncü bakanlık olur. Bu da ceza verir şimdi size. Veyahut arabayla bir kaza işlersiniz. Sarhoş. Onun sebep olduğu neyse artık bütün müşkülatları şöyle toparladığınızda İslam'ın dışındaki bütün sistemler karmaşa sistemidir. Neden? Birisi seni teşvik ediyor. Birisi neden içtin diyor. Birisi neden bunu yaptın diyor. Onun sebebiyetliği üzerinde durulmuyor. Ama Kur'an'a dönüp baksanız içkiden bahsedilirken onun bir faydası var ama zararı daha çok diyor. Bir faydası var. Ha. Demek ki eğer faydalı tarafı olan bir şeyin eğer zararı varsa, ki neden dendiğini, nasıl dendiğini, hangi muradı kastettiği üzerinde durmadan, demek ki bunun zararı daha fazla. Bunun yasaklanması gerekiyor. Eğer sen ilahi nizama uyumazsan, sonra dinden, imandan uzak insanlar bunun zararını kendi gözleriyle, onlara akseden zararlarını görünce Yeşilay gibi dernekler kurarlar. Değil mi? Güya o da o sistemin bir parçası olur. Fakat yine hal çaresi bulamazlar. Ha, sonra tamamen alkole müptela olmuş, yani alkolik dediğimiz konuma gelmiş insanlar için onları ondan uzaklaştırma kastıyla hastaneler kurarlar. Halbuki bu baştan Allah'ın emri olarak, yani yasa olarak uyulu verilseydi, ben daha böyle, yani enfusi dediğimiz bizzat kişiliğimizde olan zararları anlatmadım. Etraftakileri, içki içerek evini barkını dağıtan, kumara düşen, karıya kıza düşen, çoluk çocuğunu yani döven, öldüren, bu gibi müşkülatlara girmedik daha. Yani içki içen birisinin akabindeki münasebeyi cinsiyeden ve tahammüle bir kadının içmesine dair, karnındaki oluşan çocuğa dair zararı olan bir maddedir. Ha. Bununla şimdi biz, yani şunu kastettim, alkollü araba sürme yasak diye kanun koyamazsın. Eğer o alkollünün alkollü olduğu anda öldürdüğü birisinin hakkını bu kanunla koruyamıyorsun. Yani çarpıklık, düzensizlik üst üste biner. O zaman biz şimdi hukukun üstünlüğü derken, hukuktan bahsetmeden önce hukukun çakıştığı, karıştığı kanunu bir ayırt etmeliyiz. Önce şu iyi bilinmeli, hukukla kanunun kat'iyetle yer değiştirilmeden, belki diyorum, neden? İslam hukukuna riayet edilse kanuna ihtiyaç kalmıyor. Yani o hakkın korunması için ayrıyeten bir de caydırıcı bir müeyyide dediğimiz bir nizam getirmen gerekmiyor yani. Yani içki toptan yasak olsa içkili araba sürmek yasak diye bir nizam getirmen gerekir mi? Gerekmiyor. Kastım bu. Ha. Kanun eğer hakikaten konulması istenilirse, gerekirse, öyle diyelim parada, o da sadece hakkı, insan haklarını korumak için konulmalı. Bunu anladınız mı? Yani kanun dahi konulursa hakları korumak için konulmalı. Yani hukuku, kimin hukuku olursa olsun, ihlal için katliyetle kanun konulamaz. O zaman kanunla hukuk karışır. Ya kanun adamıyım diyeceksin, ya hukuk adamıyım diyeceksin. Parayı bastıklarında şerefsizi de müdafaa et, şerefli birisini de müdafaa et, yok bu olmaz. Ha, belki ona dava vekili desen daha hoş olur. Ama bir hukuk adamı demek mümkün değildir. Bunu anladık mı? Ha. Neden? Eğer biz bu gibi dersleri belki alaka kuramadığımız için şu an ne anlamı, lüzumu vardır derseniz, Türkiye'de okuyan çocuklarınızın hepsinin okul kitaplarına bakın, artık şu an sosyal bilgiler diye geçiyor. Yurttaşlık bilgileri diye bir kısım vardır. Eğer biz yurttaşlık bilgileri dediğimiz şeyi dinimizin çatısı altında ele alıp benim yaşadığım toplumda bir yurttaş olarak diyelim, vatandaş olarak, aslında bir kul olarak nasıl bir tavır takınmam gerekir diye düşünmemiz lazım ya bizim ifademizle, ama toplumun genel ifadesiyle bir yurttaş olarak neleri bilmem gerekir, nelerden konuşmam gerekir, hakkım olarak neleri iddia edebilirim, bunları bilmemiz gerekir. Onun için biz kanunla hukukun çok ayrı ayrı anlamlar taşıdığını, katiyetle hukuk kanuna hizmet etmez, kanun hukukun hizmetçisidir. Eğer hakikaten olması gerekirse kanun hukukun hizmetine amade olur. Bu anlaşıldı. O zaman hukuk denildiğinde bizim, yani hukuk hak kelimesinin cemisidir. Yani sana veyahut ona münhasır bir şahsiyete ait şey, onun sahip olduğu şey, ona ait olan bir şey. Nasıl tasavvur ederseniz edin, bunu genel anlamda izah ederken böyle edersiniz. Ama biz haklar denildiğinde, ki bu kelime bizden iktibas edilerek alınan bir kelime, geniş anlamlı bir manzume şeklinde bunu biz anlamamız gerekiyor. Çünkü telaffuzumuz, zikredişimiz de böyle. Yani haklar manzumesi, haklar silsilesi diyebiliriz. Bizim devamlı tevhidle delil getirdiğimiz ayet-i kerimeyle hareket edersek, yani ben insanların sadece bana kulluk etmeleri için yarattığım ayetini aldığınızda, demek ki bizim bir yaratıcımız sadece kendisine kulluk için yaratıldığımızı ifade ediyorsa, o zaman bizimle başlayan, hakkı olan ilk düşünmemiz gereken yaratıcımızdır. Neden? Her şeyin bir başlangıcı ve onun devam ettiği seyir içerisinde sağlı sollu alakası olan. Yani şöyle düşünün, sizin annenize babanıza olan vefa borcunuz, yani onların sizin üzerinizdeki hakkınız, eşinizin sizin üzerinizdeki hakkını ihlal etme hakkı yoktur. Ana baba önce başlar. Öyle mi? Ha, anasının babasının hakkını ihlal eden eşinin hakkına karşı katiyetle riayetkar olamaz. İstese bile olamaz. Farz edelim oldu, başardı, ama o bile ona fayda vermez. Yani bir kazanç getirmez o. Anasının babasının hakkını ihlal ettikten sonra eşinin hukukuna riayet eden hakikaten onu başarsa bile yine neticesi yoktur. Çünkü ananın babanın hakkını ihlal, ondan daha değerli olan şeyleri ihlal ettiğin için geçersiz, yani karşılıksız kalır. Binaenaleyh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Muaz İbni Cebel'in nakletmiş olduğu bir rivayet var. Muaz diyor ki, kuntu redifen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekal, hel tedri ya Muaz ma hakkullahi alen nasi? Ben Allah Resulü'nün terkisinde olduğum bir halde, yani bineğinin arkasında, bana dedi ki Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını bildin mi? Bizim yaratıcımız o ise, bizde ilk hakkı olan o. Başkasının hakkına riayet edersen senin hakkın korunur. Ondan önce korunması gereken bir hak varsa, ona riayet ettiysen, ondan sonraki hakkı koruma ancak kolaylığı sana verilir. Muaz da diyor ki, ifadeye dikkat edin, Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı diyor. Nedir bildin mi? Fekal, fekultu Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. O da diyor ki, en ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'en. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmeleridir diyor. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmeleridir diyor. Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkı, ilk hakkı bu. Ve bizde de hakkı olan ilk düşünmemiz gereken Allahu Azze ve Celle, yani yaratıcımızdır. Sonra Muaz'a tekrar diyor. Allah Resulü diyor ki اِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ, eğer bunu yaparlarsa, yaptıktan sonra nedir? اَتَدْرِ مَا حَقُّ النَّاسِ عَلَى اللّٰهِ. Peki kulların Allah üzerindeki haklarını bildin mi? Yine Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Yani az önceki anlattıklarımın delili olarak düşünürseniz, eğer biz bizde öncelikli olarak en çok hakkı olanın hakkına riayet edersek, bizim de onun, ki onun üzerinde hakkımız oluşuyorsa, tabii ki başkaları üzerinde de. O zaman insanların Allah üzerindeki haklarını bildin mi diyor. Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. O zaman diyor ki fe inne hakkan nasi ala Allahi ella yuazzibahum. İnsanların da Allah üzerindeki hakları onlara azap etmemesidir diyor. Yani ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet ettik mi, Allah'ın hakkını eda ediyoruz ve bunu yaptık mı da bizim onun üzerinde bir hakkımız doğuyor. Yani bunu yaptıktan sonra ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet ediyor, kulluk ediyorsak, bizim de Allah'ın üzerindeki hakkımız bize azap etmemesidir diyor. Şimdi biz normal seyir içerisinde herhalde inanan kimseler olarak üzerimizdeki hakkını gördüğümüz, eda etme zorunda olduğumuz yaratıcımızdır. Hiçbir kimsenin hakkını, bizim üzerimizdeki güya hakkını kat'iyetle bir başkasının hakkıyla karıştırarak, çarpıtarak, öncelik vererek bunu kullanmayız. Ne kadar birisine bir hak verildiyse, şöyle kastedeyim, şu karmaşa sistemde verdiğim örnekte olduğu gibi, onlarda hakların, sahip olduğu hakla hakkı olmadığı bir yerde hak iddia edilmesini önlemek için güçler ayrımı diye bir sistem oluşturmuşlar. Bunu anladınız mı? Yani bazen der ya, ben senin babanım, ben ne dersem yapacaksın, babaya itaat edeceksin. Bizim de anlatacağımız dinde de anlatıldığı gibi annenin babanın bizim üzerimizde hakkı çok. Ama onlara verilen bu hak, hakları olmayan şeyi de isteme hakkı doğurmuyor. Ne yapmış İslam hukuku? Bir baba o kadar hakkı olmasına rağmen kızını istediği birisiyle evlendiremiyor. Velinin izni olmadan nikah olmamasına rağmen, ama kızın da rızası olmadan nikahlayamasın, o nikah batıl. Güçler ayrımını anladınız mı? Yani babanın babalık hukukunu kullanarak, yani istismar ederek, anladınız mı? Doğru, bir babalık hakkı var, bir babalık hukuku var, ama bu ona bazı şeylerde keyfi tasarrufu yasaklıyor. Kızının rızası olmadan onu nikahlayamaz. Biz güçler ayrımı diye buna deriz. Bu nedir? Babanın hakkını babana, hani bunlar da batıl bir şekilde uydurmuşlar ya, Sezar'ın hakkını Sezar'a ver diyorlar ya, bizim bu gibi örneklere ve durama, yani misallerine de hiç ihtiyacımız yok. Ki dün arkadaşların da zikrettiği gibi fa'ti kullezi hakkin hakkahu, herkesin hakkını kendisine ver. Yani hak sahibine verme zorundasın. Buna mecbursun şimdi. İstesen de istemesen de bu böyle gidiyor. Şimdi bununla biz güçler ayrımını hiç ondan bundan öğrenmemize ihtiyacımız yok. Hakikaten din her şeyiyle mükemmel bir nizamsa, bir soru şeklinde sormadım ki öyledir. Ha, ama isteyen bu soruyu sorup İslam hukukunu dünyadaki, yeryüzündeki mevcut bütün kanunlar ile karşılaştırabilir. Oturur, meydan okur gibi de bunu yapabilir. Ki bizim bildiğimiz esas üzere el-İslamu ya'lu ve la yu'la aleyh. İslam her şeyin üstünde. Her şeyi her şeyin üzerine galiptir. Hiçbir şey İslam'ı mağlup edemez. Yani İslam her şeyin üstünde. Hiçbir şey İslam'ın üstüne çıkamaz. Ha, bu temel kaide anlatılamaz da olsa, yani kendisini ifade edemeyen, dinini keyfiyetiyle bilmeyen kimseler sadece benim dinim üstündür derken bunu şekerleme tipinde ağzında yuvarladığı bir kelime olarak da söylese bu temel onda var ama fakat bunu da ispat edebilmesi gerekir. Bunu mesela İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını bazı münasebete binaen zikretmemize rağmen İbrahim Aleyhisselam Allahu Azze ve Celle'ye diyor ki وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِمُ رَبِّ اَرِنِ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَاكِ لِيَطْمَئِنَّ قَالْبِ İbrahim, Rabbim ölüleri nasıl diriltirsin bana göster diyor. Allah da diyor ki yoksa inanmadın mı? İbrahim her şeyi yoktan yaratanın, öldürenin ve tekrar ona hayatı iade edenin Allah olduğuna yeryüzünde belki inananların, en iyi inananların ilkidir. Ama neden bunu sordu? İnanıyorum ama kalbim mutmain olsun diye. Şimdi biz de İslam bizim dinimiz en üstün derken buna inandığımızın bir emaresi, ifadesi olarak kabul edebiliriz ama bunu da anlatabilmemiz gerekir. Bunu anlatabildim mi? Allah tutuyor şimdi Kur'an'da وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَا اُلِ الْاَلْبَابِ Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır diyor. Bu ifade veciz ve özlü. Buna önem verdiğimiz önem neye dönük olmalı? Rabbimizin sözü olduğu için. İyi. O dediği için mutlak bizim için hayır vardır. Ama bizim de onda düşünebilmemiz için ifadeleri kilit noktası diyebileceğimiz yerlerde akıl sahipleri. Ne demek? Akıl sahibi olan ancak idrak edip düşünmesi gerekir bunu. Öyle değil mi? Kısasta sizin için hayat vardır diyor. Sadece inananlara değil ha. İnanmayanlar bile bu nizam altında kendileri yaşamaya razı olsunlar, onlara bile hayat vardır. Ha. Tutuyor şimdi en aksi noktadan gündeme getiriyor. Bazen bizdeki ifadeler özlü verilir. Senin düşünmeni ister. Aklını kullanmanı ister. Akıl sahibi olmak ile aklı kullanma, aklı hizmetinde kullanma farklı şeylerdir. Sana aklı vermiştir ama sen onu kullanmadıysan o sende bir fazilet değer değil, ensende bir musibet ve bela olur. Çünkü akıl seni sorumlu kılıyor. Olmasaydı daha iyi çünkü sorumlu değilsin. Olduğu halde kullanmadığında senin başında o beladır. Bir gün geçen bir mevzuda anne ve babanın isterse oğluna oğlum sen karını boşa. Bu hakkı var ve boşa. Bunu inandım diyenler dahi hazmedemiyor. Hemen pürüzlerle. Anne baba doğruyu görerek bunu yapmayıp hakmedip yani haksızlık edip zulmettiyse diyor. Bu ihtimallerin hepsi muhtemel mi? Olabilir mi? O doğru. Ama bu İslam hukukunu yakalayamadığı için bunu görmüyor. Gerçeği. Şimdi sizin için kısasta hayat var diyor. Önce şu soruyu soruyorum. Annenin babanın çocuğunu incitmesi, onun kötülüğünü istemesi, çocuğunu öldürmesi mümkün mü? Öldürüyorlar mı? Öldürmesi mümkün mü? değil. Ama bir baba, ebeveyn çocuğunu öldürse ona bedel kısas edilmez. Peki annenin babanın çocuğu öldürmesi bu kadar ihtimal dışı, yani binde bir. Ama neden bu hukuka konmuş? Allah bunu koymuş, Resulüne koydurtmuş. Baba çocuğunu öldürse ona bedel kısas edilmez. Şimdi döndük gerisin geriye. Bir kız bir erkekle evlenirken o erkeğin üzerinde ondan daha çok hakkı olan insanların hakkını ihlal etmemek için evlenirken bunun annesi babası Müslüman, karını boşa dese bu onlara itaat etmek zorunda. Bile bile o erkekle evlenirse hiç çocuk ana babası arasına girebilir mi o kadın? Bu ona bir caydırıcılık kuralı getirir. Böyle bir şey olduğunda anası babası boşa dediğinde boşayabilir. Ama bu hak ona, o hakkı istismar etme hakkı vermek, az önce kızın rızası olmadan nikahladığı gibi. Evlenmede bile kızda, kızın üzerinde onun rızası olmadan evlendirme hakkını, yani hakkı olan kısmı hakkı olmayan yerde istismar ederek kullanamaması gerekir. Dönüyorsunuz şimdi, kısasta sizin için hayat var. Kısas dediğiniz şeyin birisini kasten öldürerek ona bedel hayatın ödenmesidir. Onun hayatının sona erdirilmesidir. Bu uygulanırlığı çok olan, devamlı günde olan, gündemde olan bir uygulama değil bu. Bakın İslam tarihine veya İslam'ı az ve çok tatbik edenlerin ortamına, bu çokça uygulanan bir yani hukuk değildir. Neden? O hukukun varlığı zaten insanları %99 caydırıcı konumuna götürür. Eğer bu ihlal edilirse insanların ürettiği hukuk ne olur? Timsah gözyaşları ile mazlumu daha kötü duruma sokup zalimi koruma sistemini destekler. Mesela Türkiye'de idam kaldırılırken 21. asırda adam mı asılır? Güya timsah gözyaşlarıyla insan hakları gündeme getirilerek, yani insancıl davranma. Ölen köpek yavrusu mıydı öldürülen? Mazlum katiyetle akla gelmiyor. Ama mazlumu da sehpaya koyup önce mazlumu düşün. Bunun anasına sor, babasına sor, kardeşine sor. Onlar ne diyecek? İdam kalksın denildiğinde ilk itiraz eden kim oldu biliyor musunuz Türkiye'de? Sabancı. Neden? Çünkü Fahriye Erdal Türkiye'ye götürülseydi idamla mahkum olması gerekirdi. Ama bu kanun gidince idam olmak bitti. Yani eğer Allah'ın koyduğu hukuk, bize hayat veren hukuk uygulanmaz ise mutlak bunun yerini bizi daha çok perişan ve mağdur edecek. Yani mazlumu daha da mağdur edecek timsah gözyaşlarıyla ifade edilen kurallar gündeme gelecektir. Ha hoş. Türkiye'de idamın kalkması iyi. Ben de okey verirdim idamın kalkmasına. Neden? İdamın kalkmasını isteriz ama kısasını istemeyiz. Şöyle bir söz vardır siyasette. Devletler cinayet işlemez, idam eder. Devletlerin kendisine baş kaldıran insanları öldürmesine cinayet denmiyor ki, cinayetin ta kendisidir. Onlar ona idam derler. Biz idamın kalkmasını isteriz. Ama kısasın değil. Çünkü kısas Allah'ın Kur'an'da buyurduğu gibi bize hayat verir. Ancak aklı olanlar bunu anlar ve düşünebilir. Ha, eğer birileri kısasın neresinde hayat derse, ona kısası anlatmaya çalışmayalım. Ona önce aklını nasıl kullanması gerektiğini düşündürmeniz gerekiyor. Abdülkadir hatırlayacak herhalde. Buradan daha gitmeden önce Fahim Blanche'da iki kişi öldürülmüştü bir karabinin, hatırlıyor musun? Ha. Onun akabinde birileri gelip gidiyordu devamlı bize. Onlar geldi. O sırada da İsviçre'den İslam hukukunun sair hukuklar ile mukayese adı altında bir konferans verilmişti. Kitap halinde basıldı. Ya dedi, siz dedi mesela dedi, kısası dedi, nasıl uygularsınız dedi. Bana. Avrupalı olsun kaç tane fakülte bitirirse bitirsin, eğer Allah'ın ona ihsan ettiği aklı Allah'ın gösterdiği kurallar içerisinde kullanmazsa yepyeni modern bir makineyi getir, mühendis de olsa o makine hakkında bir tecrübesi malumatı yoksa o makinenin karşısında şaşkına döner. Ne yapacağını bilmesi mümkün değil. Dedim kolay. Dedi nasıl uygulanır? Vallahi anlarsanız siz bile bunu uygulamayı istersiniz dedi. O Fehm Blanche'da o iki tane adamı karabinle vuran kimdi dedim ki yazmıştı. Bundan 8 sene önce birisini vurup içeri girmiş. 7-8 sene yatıp affa uğramış çıkmış. Bu adam onu öldürmekle bunu hayatıyla ödeyeceğini bilseydi ilk adam öldürür müydü? Mümkün değil. O ilk adamı öldürdüğünde o kısas edilseydi şu iki adamı öldürmezdi. O zaman bu iki kişinin katili hele hele %100 sizsiniz. Yani onun katili sizden. Ha, sizin için kısasta hayat var derken işte bu. Ben keyfi gadaba gelerek. Şimdi ya canım insan kızdı mı yapıyor. Eğer sonunda ölüm olduğunu bil, sen çok kızgın ateşin üstüne oturursun yine gık diye sesi çıkarmazsın. Eğer onun karşılığında bir cezası olduğunu bil, çok kızgın ateşin üzerine oturursun, yine de gık diye sesini çıkarmazsın. Eğer Allah bunda sizin için bir hayat var diyorsa, bu var. Ha, biz anlarız, anlamayız, idrak ederiz, edemeyiz. Bunu anlatmak için belki ifade gücümüz yetmiyor. Ama arkadaş bunu bilmeliyiz. Susamdan ne kadar yağ çıkacağını hesap eden birisi bize hayat veren düsturları bilme zorunda. Hah, buna en basitinden yurttaşlık bilgisi değil. Yani bir kul olarak ki biz bunu, yani yurttaşlık denilen kelimeyi biz kulluğa bedel kullanmayız. Nasıl bir Resul dahi, Allah Resulü dahi kulluğu kendisine en güzel verilen bir nitelik isim olarak görüyorsa, katiyetle biz kulluk kelimesini yurttaşlığa bedel değiştirmeyiz. Çünkü kul olmamız bizim için en hayırlı olan bir mertebedir. Bunu eğer anlamak isterseniz İbn-i Teymiye'nin o El-Ubudiye kulluk adı altındaki kitabını okursanız herhalde size çok şey verecektir. Şimdi geriye döndüğümüzde bizim üzerimizde ilk hakkı olan bizi yaratandır. Hem de bu hakkın ihlalini, yani ona ortak koşmama gibi bir düsturu çiğner. Ona ortak koşarsan affedilmeyecek bir ceza ile cezalandırıyor. Öyle diyor. Lokman oğluna diyor ki ya buneyye la tuşrik billahi inne şirke le zulmun azim. Ey oğulcağım sakın Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür diyor. Biz şimdi hukukun ihlali, Allah'ın hukukunun ihlaline bir şirk deriz. En tehlikeli olan öyle mi? Ha, bunu lugavi anlamı ile çokça anlaşılan bir kelimeyi alıp sonradan ona ıstılahi anlamını yüklerken kurduğumuz alaka ne? Araf suresindeki inen ayette Allah diyor ki وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانُهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar. Ben bunun burada mantuku ile lügavi anlamıyla zikredilip ona ıstılahi anlamının yüklenilmesini bitiştirdiğim nokta neresi biliyor musunuz? Zulüm dediğin şey, şirk dediğimiz pisliğin en aşağısından alın yine kelimeyle, en üst sakınmamız gereken Allah'a yapılan zulümdür. Ve bu da ortak koşmaktır. Ve bu da en büyük zulüm. Bu zulüm lafzı kelimesi adı altında ele alınan her şeyi aşağı yukarı gezdirirken, nasıl ki birçok imanın cüzü var, hepsi imandan bir parçaysa, bunun bir üstünü bir aşağısı olduğu gibi zulüm kelimesi hukukun ihlaliyle arkasından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir söz var. İttekû da'vetel mazlûmi ve in kâne kâfiren. Mazlumun bedduasından sakının, kafir de olsa diyor. Zulmü sahabenin anladığı gibi hangimiz hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki ey Allah'ın Resulü diyorlar. Çünkü lugavi anlamıyla. Zulmün kelime olarak dehşeti yansıyor. Hepimizi içine alacak bir iş bu. Ama oradaki kastın öncelikli Allah'a olan zulüm. Mazlumun bedduasından korkun. Şu kafir de olsa diyor. Başka bir nakilde mazlumun bedduası ile kafir de olsa Allah arasında perde yoktur diyor. Şimdi ikinci, üçüncü noktada ele alınması gereken bir şeyi zikretmeden önce, zulüm öyle veya böyle bazı vesilelerle bir ikinci şahsın hukukunu ihlaldir değil mi? Hukuk ihlalinde kimin hakkı? Çünkü Avrupa insan haklarında bir yazı dizim var. İnsan haklarında Avrupalı önce hangi insan? Bu sorunun içini kendisi dolduruyor. Nerenin insanı? Ondan sonra hangi hak? Bizim hoşumuza gitmeyen hak olmaz. Bizim istemediğimiz insanın hakkı da olmaz. Yorumlar başlıyor çünkü. Her kelimenin arkasında bir parantez açıyor. Yani bir tırnak işareti açıyor, nokta nokta nokta kapatıyor. Aynen Avrupa Birliği'ni biz almadı, ucu açık bir şey bıraktıkları gibi. Onlar onu dolduruyor. Allah bize, Resulüne dahi o tırnak işaretinin içini doldurma hakkı vermiyor. Yani Resulüne, kendisine inanan insanlara dahi o tırnak işaretinin içini doldurma hakkı vermiyor. İman emaresi bu. Herkesin hakkı bu. Zulmedenin, yani zalimle mazlumun katiyetle kimliği sorulmaz. Mekke'nin fethinde biriken ganimetlerden bir kolyeyi, boncuğu artık Mekkeli eşraftan olan kadının birisi yürütüyor. Ve yakalanıyor, Allah Resulüne getiriyor. Allah Resulü'nün en çok sevdiği kişi aracı olmak istiyor. Bu Mekke'nin eşrafından bu yapılmasın. Sen Allah'ın haddinin uygulanması için mi şefaatçi olmaya çalışıyorsun diyor. Kızım Fatıma da olsaydı çalan, onun elini keserdin diyor. O zaman hukuk ne oluyor? Kimin hakkı olursa olsun, hukuku ihlal eden kim olursa olsun, kimliği katiyetle sorulmaz. Yani bizim birçok hükümde, hani içtihat dediğimiz, keyfi hüküm istinbat etme dediğimiz şeyden sakınma, hiç bu içini doldurma. İster Avrupalı Joseph doldursun, ister veyahut Suudlu Molla Kasım doldursun, bu bizim için iç arasında fark olmayan bir müşkilattır. O tırnak, yani işaretin için noktaları Allah Resulü'nün bile doldurma hakkı yoktur. Kızım Fatıma da olsaydı onun elini keserdim diyor. Ve keserdi. O zaman bizim için mazlum, yani kafir de olsa Allah'a karşı büyük bir zulüm işlemiş değil mi? Kafirin, bir müşrikin Allah'a karşı önce bir hukuksuzluğu var. Bu zulmü hak etmiştir diye onun zulmüne göz kapayan, yani göz yumamayız bakın. Dengeyi anladınız mı? O kafir derken veyahut müşrik derken bu ne demek? Allah'a karşı riayet etmesi gerektiği bir şeyde Allah'ın hukukunu ihlal eden kimse demektir bu, değil mi? Hem de Kur'an'da buyurduğu gibi اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Allah katiyetle bunu affetmiyor. böyle olan birisinin dahi mazlum olduğu ortamda bizim onun dahi o zulmüne göz yummamızı, ona zulmetmemize müsamahayla bakmıyor. Burada sevinen, kafir olan mazlum olmalı biz mi? Yok, evveliyette değil. Allah bizi o kadar acıyor ki kendisinin dahi ebedi cehennemde bırakacağı bir insana zulmederek bizim günah almamızı istemiyor. Bu önce inananları koruyan bir kanundur. Yani bir kafirin Allah'a karşı zulmüşleyen, onun hukukuna tecavüz eden birisine, ki hak etmiş zaten ebedi cehennemi, çünkü az önceki zikrettiğim hadis-i şerifte de zikredildiği gibi o Allah üzerindeki oluşacak hakkını kaybetmiş. Çünkü Allah'ın onun üzerindeki hakkını zayi etmiş. Ebedi cehennemi cezayı hak etmesine rağmen mazlum konumunda ise bizim tarafımızdan zulmedilmesini istemiyor. Göz yumulmasını istemiyor. Neden? Bunun bizdeki tatbik şeklini en geniş şeyiyle düşünün, ele alın. Herhalde dün mü zikretmiştim veya sabahtan mı olacak? Louvain Üniversitesi'nde Emevi halifelerinin Bizans İmparatorluğu'na yazdığı mektupların bir mecmuası var. Bu Arapça ve Türkçe, Arapça ve Fransızca tercüme edilerek fotokopi halinde var. Bunu bana Mustafa getirmişti. Onu oradan. Harun Reşid'in Bizans İmparatorluğu'na yazdığı bir mektup var. Diyor ki, duyduk ki raiyetine zulmediyormuşum. Buna devam edecek olursan biz buna mani olacağız diyor. Tabii bunu ne kadar tatbik eder birisi bilmem de, ki onlar bu güce sahipti. Bunun için dahi kendisinde kaygı hissetme iyi bir fazilet değil mi? Herhalde biz ne Arap olma ne de Türk olmaya borçluyuz. Bu dikkatte. İmanın verdiği bir şey bu. Az önce dediğim gibi insan hakları ve zulme karşı çıkma İslam sisteminin dışında istismar edilen bir değer olarak kullanılır. Amerika'da bunu ismen kullanmıyor mu? Saddam'ın yaptığı zulmü önleyeceğiz diyor. Ama o ondan daha fazla zulüm getiriyor. Ha, şimdi hangi pencereden bakalım? Saddam'dan daha dehşetli bir zulmün geleceğini bilselerdi onlar Saddam'ın eline ayağına kapanır, gitmesini istemezlerdi. Daha kötüyü görmeden o ortamdaki zulümden kurtulmak istemek de normal bir arzu değil mi? Allah'a karşı hukukunu korumayan bir toplumun böyle bir zulme maruz kalması da müstahak mıdır? Kafir de olsa zulmedilen inanan buna sukut edebilir mi? Bakın, kargaşayı çıkaran biziz. Bazen soru sorarlar. İşte şöyle olmasaydı böyle olurdu, şurada faiz alabilir miyiz gibi bir sürü soru sorarlar. İslam bütün bu müşkülatları halledebilecek kadar yücedir. Yani sen cins tavuk gibi her gün müşkülat yumurtla oluştur, ondan sonra İslam bunu halledecek kadar yücedir. İslam'ın yüceliği değil, İslam senin sahtekarlığına kılıf bulacak kadar küçülmesi mümkün değil. Sen İslam'a uyarsın, müşkülatlar biter. İslam o mevzuda sana nasıl bir nizam getirmişse, sen ona uyarsın biter, hayat basitleşir. Yani basitleşir derken adileşme maksadıyla değil mi? Kolaylaşır. Hiç de böyle cevabını beklediğin senin sahtekarlığına kılıf bulacak merci İslam değil. Bunu böyle yutturmamak gerekir. O zaman bizler dünkü derslerde de misal verdiğim gibi evinin bir köşesinde malumatı olmadığı bir halde 500 bin 1 milyon euronun gizli bulunup da saklandığı varlığı dahi bilmeyecek kadar değer sahibi insanlarız. Bu bize hasbelkader babamızdan dedemizden geçmiş. Bir İslam memleketinde doğduğumuzdan geçmiş. Hiç gayret emek sarf etmeden birilerinin vesilesiyle hasbel kader gelmiş. Böyle bir değer sahibi olur. Bizde varsa bu. İlla da ısrarlıca bunun farkında olmama gibi bir inatta bulunursa herhalde sonunda bırak istediği yere gitsin dersin. Ne gibi bir bela ve musibetle karşılaşırsa karşılaşsın, tabii ki biz katiyetle birisinin hüsranı, şekaveti üzere saadet kuramayız. Yani hiçbir kimsenin rahatsızlığından bir sevinemeyiz. Saadetimizi onun saadetsizliği üzerine kuramayız. Düşünmemiz mümkün değil. Ve İslam ki denge, muvazenede de anlattığı gibi arkadaşların, biz denge üzerinde olma zorunda olan ve böyle olması gereken bir inanç sistemine sahibiz. Böyle olmasını bize öğreten, bizi eğiten bir inanç sistemi üzereyiz arkadaşlar. Peki Avrupa'nın Allah aşkına vereceği hangi adalet var? Abdullah Gül parti olarak seçilmeden, hükümet olarak iktidara gelmeden önce hanımı başörtüsü hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat etmişti. Hükümet olduktan sonra devlet olarak devletin haysiyetini korumak gerekir düşüncesiyle bu mahkemeyi çektirtti. Size tevazunun dahi içinde korkunç bir riyakarlığın, yani aynen midyenin içinde, gerçi onun nispet tarafını herhalde hemen anlayacaksınız da, yani bir yağmur, yaz yağmurundan bir zehirin oluştuğunu düşünün. Bazı güzel şeylerin içinden bu denli dehşetli şeyler oluşabilir. Tevazu'da misal verirken bazen şöyle hatırlıyorsanız, Fethullah Hoca bir gün Süleymaniye Camisi'nde imam mahfilinden çıkıp kürsüye doğru giderken vaaz etmek için ayağa kalkıyorlar. O da diyor ki kürsüye vardığında bu kıtmir ayağa kalkılmaya layık değil diyor. O insanların daha çok onun için ayağa kalkmasına sebep olur değil mi bu? Ne kadar da mütevazi insan. Eğer bizim nasihatımız, öğütümüz, önlemimiz kötü olan işi önleyemiyorsa o daha çok kötüye sebep olur. Ama şöyle deseydi basit bir ifadeyle cemaat, Allah Resulü kendisine dahi ayağa kalkılmayı yasaklamış. Bunu yapmayın. Eğer Abdullah Gül önceden benim Avrupa hukukundan hiçbir beklenti, Avrupa kanunlarından hiçbir beklentim yoktur. Eğer sana o hakkı tanısa bile mutlak bir çıkarı var. Sen hakikaten hak ettiğinden değil, sana balığı yakaladın, oltan ucuna takılan solucan gibi, o solucanı balık tutan niye feda eder? Balığın daha büyük olan cüssesine sahip olmak için. Mutlak bir çıkarı var. Ha, eğer Avrupa böyle olmadığını ispat etmek istiyorsa insanlarına, bize değil, bunu göstersin. Resul nasıl çalan kızım da olsa elini keserdim diyor. Keser miydi? Keserdi. Biz hangi insan, hangi hukuk diye düşünmeyiz. Mazlumun kimliğini sormayız. Bu zulmedilen, yani kimdir dememize ihtiyaç yok. Ne demek bu zulüm der, önüne geçeriz önce. Sorarız kim bu, benim tanıdığımı, tanımadığımı, akrabamı, sevdiğimi, hiç önemli değil. Önemli değil. Ya ne demek bu zulüm? Biz zulmün önüne geçeriz. Bizim için zulmedilenin ne kadar günahkar olursa olsun, Allah'ın hukukunu ihlal eden, ebedi cehennemde kalmaya hak kazanan birisi dahi olsa o bizim için önemli değil. Rabbimiz bunu, bu kuralı bizi korumak için. O zaten ahirette ebedi bir öyle azabı hak etmişse, dünyada başlamış ne olmuş yani? Ama zulme göz yumma ne olursa olsun insana alışkanlık getirir mi? Birisine alışkanlık halinde, yani temin ettiğim bir ortam, yani birisinin alışkanlıkla kendisini onun tesiri altında bırakarak alıştırmış olan insan, kendi içinde yakınına olan zulmeder. Ki İslam hukukunda bir kaide var. Ne zarar ver, ne de zarar ver. Ne zulmet, ne de zulmedir. Zulmedilene de, zulmedilmene de sükut edemezsin. Zulüm etmeye de. Neden? Zulüm Allah'ın dahi kendi nefsine haram kıldığı bir şeydir. Burada siz düşünebildiğiniz kadar, nasıl düşünürseniz düşünün, Ama düşüncenizi çok geniş çaplı tutarak, yani hukuk denildiğinde, İslam hukuku denildiğinde, bu inandığınızı, dünyevi ve uhrevi saadetinizin teminatı olan bu inancı ne kadar hoş bir gönülle İbrahim gibi Allah'ın yaratıcı, tek yaratıcı, yaşatan olduğuna inansanız bile kalbinizi bırakın başkasını, kendi kalbiniz bile mütmain etmek, yatıştırmak, ikna etmek için bir şeyler bilmeniz gerekir mi? Bırakın başkasını, çoğu zaman kendi kalbinizi ikna etme zorunda kalırsınız. Ki bir nebi buna ihtiyaç duyduysa. Hele İbrahim gibi aleyhissalatü vesselam bir nebi. Allahu Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine lillahi şuhada'a bil kıstı. Ey iman edenler, adaleti ayakta tutan kimseler olmaya çalışın. Bunlara şahitlik eden kimseler olun diyor. Burada bu hitap insanlara değil, insanlardan inananlara, onu bir hayat nizamı kabul edenlere, adaleti ayakta tutan, adaletin uygulandığına şahitlik eden kimseler olun diyor. La yecrimennekum şene'anu kavmin ala ella ta'dilu. İ'dilu huve akrabu littakva. Sakın ha bir kavme olan kininiz, buğzunuz, düşmanlığınız. Ha, külden örnek verilmesinin sebebi, yani cüzden hiçbir şey müstesna kalmadığını gösterir. Bu anlaşıldı mı? Yani bir kavme, bir kişiye, bir topluluğa, bir ırka, bir millete, Müslüman olsun olmasın hiç önemli değil. O kişiye, o kavme, o topluluğa olan kininiz, buğzunuz, adavetiniz, düşmanlığınız katiyetle adaleti uygulamanıza mani olmasın diyor. Adil olun. Çünkü bu Allah'tan korkma, ondan sakınma en güzel olan bir şekildir. Yani yoldur diyor. Bunun ferde hitap eden bir ayet olarak mı ele algılamamız gerekiyor? Anlık olarak mı algılamamız gerekiyor? Bizden öncekilerin, bizim ve bizden sonrakilerin bütün zamanları içine alan bir hitap şeklinde mi düşünmemiz gerekir? Eğer bakışınız kendi menfezinizden, pencereden olursa, bu ayetten alabileceğiniz bir iki damla, Allah adil olmamızı istiyor. Allah adil olmamızı istiyor. Hem de adaleti ikame eden kimseler olmamızı istiyor. Adil olmakla adaleti ikame etmenin, bu Türkçe'de olsa bu iki kelimenin arası, cümlenin arasındaki farkı hissedebiliyor musunuz? Adil olma ve adaleti ikame etme. Ne fark vardır? Var. Ama fark ne? Bazen adaleti ikame etme, aynen bizim farz-ı ayın diyebileceğimiz şekilde, kişinin sadece münferiden sorumlu olduğu bir şey. Ama adaleti ikame etme, farklı bir ifade şeklidir. Kendisine o yapılmadığı halde, sadece kendisi hakem konumunda, iki kişi arasında hiçbir şeyin tesir edemeyeceği çok sebep zikredilir. İslam hukukunda avukatlık diye bir müessese yok. Müdde-i umumi dediğimiz nedir? Müdde-i umumi savcılıktır. Yani cumhuriyet savcılığı, demokrasilerde. Böyle bir makam da yoktur. Avukatlığı anladık. Parayı bas, namussuzu da namusluyu da müdafaa eder. Tek para önemli. Savcı en küçük şeyden bile senin idamını isteyecek kadar itham eder. Gariban mahkum nedir biliyor musun? Bu sistemde suçsuzluğunu ispat etme zorunda. Halbuki İslam hukukunda onun suçunu ispat etmek iddia edene düşer. Sen onun suçunu ispat edeceksin. Gariban suçsuzluğunu ispat etme zorunda. Fark anladınız mı ne dedim? Sen bir şeyle iddia, yani itham ediliyorsun. Suçsuzluğunu ispat edeceksin. Ya Adem'in vücudu ispat edilmez ki. Yani yok olan bir şeyin varlığı ispat edilir mi? Edilemez. Bu mümkün değil. Ha, sen suçsuzluğunu ispat etmek için debelenip duruyorsun. Halbuki suçu ispat etme, iddia edeni de köşeye sıkıştırır, ona hüküm verecek insanı da köşeye sıkıştırır. Beleşten mi düşünürsünüz ki Allah Resulü اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ Hakim hükmettiğinde hükmü için gayret sarf eder, emek sarf eder. Yani içtihad eder. Bizim ıstılahi ifademizle. İsabet eder. İki sevap. Hata ederse neden bir sevap verilmiş? Arkadaş, zulmetme konumuna düşmektense hata ederek bir sevap onu sevindirsin diye. Birileri aldığı ayla kayırılacağı noktada zulmetme konumuna itilmesin diye. Bu anlaşıldı mı? Yani hata bile etse ona bir sevap var. Zulmetmekten çok çok hayırlıdır. Sevapsız bir hata da olsa çok çok hayırlıdır. Velev ki günahı olan bir hata da olsa zulmetmekten daha hayırlıdır. Bu zulmetmekten daha hayırlı ve hoştur. İslam hukukunda sadece bir kadı vardır. Bunu anladınız mı? Her hukuk fakültesini bitiren, İslam hukukunu okuyan da kadı olmaz. Ha. Bunlar bizden biraz iktibaslar mı almış diyelim veyahut geçmişteki hukuktan biraz intikal eden güzel şeyler midir veyahut hakikaten çok mağdura karşı ürettikleri bir şey midir? Müttehem olan kişinin hakim dedikleri, yani ihsas-ı rey denilir. Hakim ihsas-ı rey yaparsa mahkum hakimi reddetme hakkı, reddü hakim yapar. Bunu anladınız mı? Eğer hakimde bir tarafgirlik, İslam hukukunda kızgınlık kanunda bile hükmedemez. Akrabalık, yakınlık. Mesela Hasan Mezarcı'nın ki nasıl tuttu herhalde biraz Müslüman olması ona o fırsatı verdi. Hakimlere dedik hepinizi redde hakim yapıyorum. Çünkü ihsas-ı rey var. Neden? Hepiniz Kemalistiniz dedi. Tabii ki onu müdafaa edeceksiniz dedi. Normalde haklı, biliyor musunuz? Tarafgirlik reddi hakime hak kazandırır mahkuma. Şimdi gelsin gelmesin. Biz İslam hukukunun burada bize yutturulmaya çalışılan hem de birilerinin dediği gibi benim Hazreti Muhammed'e inanmam Avrupa'nın hangi kurallarına ters ki? Bunu hem de felsefe doktorası vermiş. Şimdiki hükümetimizin din işlerinden sorumlu devlet bakanı Mehmet Aydın söylüyor. Benim Hazreti Muhammed'e inanma Avrupa'nın hangi değerlerine ters düşüyor ki diyor. Ama bize şu mantık var ya, bir büyüğümüz söylemiş de mutlak vardır bir hikmeti. Hele bir de o partidensen vardır bir hikmeti. En çok insaflısı ya işte yapmış bir hata, sürcülisan olmuş şeklinde geçiştirir. Şimdi düşünün arkadaş, Allah nizamına uyum sağlayan bazı beşeri görüşler olabilir mi? Ama bu o nizamı İslam'la eş değerde tutma hakkı kazandırmaz. İslam'a uyan, hakka uyan, değil mi? Hak ile benzeşen birçok değerler olabilir farklı insanlarda da. Onu hakka uyumluluğu ile ele alırız. Katiyetle İslam'ın onlara uyumluluğu şeklinde mukayese edilmez bu. Buradaki cümlelerde ifade edilmek istenilen şey ile yakalatmak istediğim şeyi bir araya getirebildiniz mi? Yani İslam kat'iyetle ve kat'iyetle bir başka şey ile mukayese edilmez. Ve İslam'ın alternatifi de yoktur. Ve hiçbir şeyde İslam'a kat'iyetle denk, benzer, aynı değer, ters düşmüyor. Her şey İslam'a ters düşer ama İslam hiçbir şeye ters düşmez. Ha, İslam kötüye, şerre ters düşer. Ha, bu mantık bizde var mı? Var tabii. En güzel şeyi, bizim yaptığımız şeylere, şeyleri ölçü alarak, ancak Bedir'in aslanları o kadar şanlıydı derseniz, Allah aşkına Bedir'in, yani Bedir ehli mi başkaları üzerinden onlar o kadar şanlı olabilirdi, yoksa Çanakkale'deki şehitlerimiz ancak Bedir'e benzeyen bunlar ya daha yakın olabilir dersin ama Bedir ehlini katiyetle bunlara mukayese edemezsin. Ha, bizde bu mantık varsa bu ne demek? Demek ki biz şu benzeş, yani benzetmelere, benzeşen şeyleri birbiriyle karıştırma çok yatkın bir tabiata geçmişimizden sahip olarak geliyoruz. O zaman sahip olduğumuz değerler eğer bir kelime altında İslam şeklinde ele alınırsa buna hasbelkader. Senin baban Müslüman olduğu için sen Müslümansın. Benim babam Müslüman olduğu için ve Müslüman bir beldede doğduğu içindir. Hangi gayret ve emeğimizle ne kadarına sahip olduğumuzu hesap edecek olursak ancak belki bizler de bir şey yaparak elde ettiysek ona dahi %99,9 Allah'ın bize lütfu deme zorundayız biz. Eğer Allah'ın bize ihsan ettiği bu nimeti babamızdan bize intikal eden miras şeklinde rahatlıkla harcayabilecek bir konumdaysak hiç endişelenmemize gerek yok. Hiç endişelenmemize, kaygılanmamıza gerek yok. Ha, demek ki biz bize gelecek belki gelen hayırları düşünmeden elde ediyoruz ama belalara bile bile lades diyoruz. Evet, herhalde bu kadarlığı ile yetinsek ana başlıklar ile size vermek istediğimiz şey, dikkat edin, bizim dışımızdaki birisi tarafından İslam düşmanı olarak bilinen, İslam'a düşmanlığı yoksa bile İslam'ın karşısında saf tutmuş birisinin her halükardaki görünen, tezahür eden iyi tarafları, yani biz senelerce birilerine ırkı yönünden, dili yönünden düşman değiliz. Asırlarca bize düşmanlık etmiş bir topluluk bize iki tane, üç tane battaniye depremde gelip yani hediye ederse, onu kardeş ilan edersek ona iyi davranmayalım demiyorum. İnsana insan olarak davranma zorundayız. Ama hiçbir kimsenin fikrine saygı duyma zorunda değiliz. Ki Allah'ın koymuş olduğu kuralda diyor ki وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudi ve Hristiyanlar katiyetle siz onların dinine, milletine tabi olmadan sizden razı olmazlar. Bununla onlara düşman olun demek istemiyor. Hasta olan bir Yahudi delikanlıyı bile Allah Resulü ziyarete gidiyor. Bizde aşırı gidenler bunu bir düşmanlık izharı görüyor. Değil. Bu bize tedbirdir. Bakın, İslam'ın karşısında olan birisi, babanız da olsa, İslam'ı bilmeyen birisi, Müslüman olduğunu söylese bile size dine rağmen zarar verebilir. Bir çocuğun, bir annenin, babanın çocuğu için kötülük, zarar vermeyi düşünmesi mümkün mü? Değil dedik az önce. Ama çocuğa en çok zararı kim verir bilir misiniz? Yine anne baba. Bazen çok sevdiğimiz, bize çok iyiliği dokunan kimseler dahi düşünemediğimiz şekilde zarar veren kimseler olabilir. Eğer birisi İslam hukukuna saygı duymuyor, kendisini yaratan Allah'ın hukukuna saygı duymuyor ise, o bizim için ne kadar iyi düşünür görünse, iyi şeyler yapar da görünse, bizim ona ihtiyatlı yaklaşmamız gerekiyor. Bizim hiç kimseden alacak bir şeyimiz yok, değeri yok. Herkesin İslam'dan alacağı çok şey var. Herkesin bizden hak iddia edebileceği, ki dün sabah derste de dediğim gibi çok şey var. Yani bu Avrupalılar bizden hak iddia edebilirler. Yarın Allah'ın huzurunda, ama bizim onlardan hak iddia edebilecek hiçbir konumuz yok. Ve Müslümanların dünyaya çok büyük bir sorumlulukları var. Paşa gönlümüz isterse, değilse Allah, sel sularının çöl çöp dediğiniz pisliği akarken götürüp ve çekilirken de sağa sola ittiği gibi bizi selin pisliği gibi kenara iter. Ne yapar sonra? Onun seveceği, onların sevdiği bir topluluğu getirir. Ha, bu bakarsanız Amerikalı da olur, Bush'un soyundan da olabilir ha. Mekkeli birçok kafirin soyundan inanan insanlar getirip İslam'ı dünyaya yaydığı gibi. Hiç önemli değil. Öyle mi? Allah Azze ve Celle bize hakkı hak gösterip ona uymayı nasip etsin. Batılı da batıl gösterip ondan sakınmayı nasip etsin. Ben 5 dakika, 2 dakika, 1 dakika kaldı demiyorum ama tam zamanında mı? Saat kaç? 12? Tamam. Tamam. Bir saat mi?